राम श्रद्धी स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2057 16 अप्रैल सन 2000 प्रातः लगभग 8 बजे गीता प्रेस गोरखपुर राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वे गुरु नमः। नारायण नारायण नारायण। बोलो भाई क्या सुनाओ है? कोई बात सुबह आप बात फरमाई ना सुबह आप प्रार्थना रे बाद में जबकि समझ में को नहीं भाई लोग आने देखो सुनने में को नहीं आई हूँ सुबह बात फरमाई जबकि प्रार्थना में नई बात सुबह बात। अच्छा सुबह बात बताई थी खास प्रकृति और पुरुष। प्रकृति एक प्रकृति है भगवान ने एक पुरुष परमात्मा। मानो परमात्मा चेतन है और प्रकृति जड़ है ये दो विभाग है तो दो विभाग इन दो विभागों की रचना है तो इनमें एक मार्मिक बात है। इनका दो विभाग कोई पढ़ाई करते हैं लोग शास्त्रों को पढ़ करके समझते हैं वे समझते हैं इदंता से ये जड़ है ये चेतन है ये चेतन है जड़ है ये प्रकृति है ये पुरुष है जड़ युग पर चलते हैं। गीता पढ़ाती है गीता सुनाती है अपने आप से मानो स्वयं में देखो कि जड़ विभाग क्या है चेतन विभाग क्या है। तो पढ़ाई के पंडित होते हैं वो इदंता से समुगत है इदंता से ब्रह्म है इदंता से ईश्वर है इदंता से जीव है इदंता से प्रकृति है इदंता से पुरुष है। और गीता बताती है अपने आप को भीतर से तू और मैं और ये स्वयं विचार है तो अपने आप को भीतर से छानना नारना है वो वास्तव में साधन है और ऊपर से दोनों को विचार करना वो एक पढ़ाई है। पढ़ाई से पंडित हो जाते हैं परंतु बोध नहीं होता स्वरूप का। और इस तरह से अगर ये जाना जाए तो इनसे बोध होता है ये चेतन है ये चेतन है। तो जिस इस तरह से बोध हो जाए अपने को इस तरह से ये जानना चाहिए मेरी दृष्टि थी इस तरह की इस तरह से अपने लोगों को समझना चाहिए। तो जड़ चेतन चंद्र का विभाग दोनों का ठीक ठीक तरह जानना चाहिए। तो जानना चाहिए तो कैसे समझे तो पहले से ये बात याद करो एक परमात्मा और एक जीवात्मा ये दोनों चेतन है ये विभाग अलग है। हम जो चेतन है वो परमात्मा के साथ हैं क्योंकि परमात्मा का अंश है ना। ममई वर्षो जीव लोके जीव भूत सनातन परमात्मा का अंश जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी एक बात है कि बार बार कहूंगा लोग कहेंगे एक एक बात कहते एक एक बात कहते और एक बात की बहुत जरूरत है इसको ठीक समझना। ईश्वर आयुष जीव विनाशी हमारा साथ ईश्वर के साथ है। ईश्वर का आयुष सब जितने जीव है सब पात्र स्थावर जंगम वृक्ष लता आदि स्थावर और चलने में मनुष्य पशु पक्षी आदि है ये सब के सब ईश्वर के अंश है। तो ये चेतन विभाग है ईश्वर और ये जीव सब ये चेतन विभाग है और इनके शरीर है ये जड़ विभाग है। जड़ विभाग है ये अपना नहीं है। जड़ विभाग है वो अपना नहीं है। मनुष्य सारी इंद्रिया ने प्रकृति स्थानी ये प्रकृति में स्थित रहने वाले हैं। मन और बुद्धि इंद्रिया स्थित ये सब प्रकृति में है और हम परमात्मा में हैं। तो परमात्मा के साथ हमारी एकता है और जड़ संसार के साथ जड़ विभाग की एकता है। ये जड़ चीज में से अपने एक कण का जितनी चीज नहीं है तिल जितनी चीज हमारी नहीं है। अनंत ब्रह्मांड है वो अनंत ब्रह्मांडों में हमारी चीज कोई नहीं है। हमारी एकता है परमात्मा के साथ में। तो योग्यता है शरीर है बल है बुद्धि है और वस्तु है क्रिया है ये सब की सब प्रकृति है। ये अपने नहीं है। अपना कौन है? अपना परमात्मा है। परमात्मा हमारे हैं हम परमात्मा के हैं। तो हमारा विभाग चेतन विभाग है जो हम परमात्मा के साथ एक है और ये शरीर संसार ये सब एक है। शरीर हमारा नहीं है। शरीर में तीन बात है। शरीर है वो मैं नहीं हूं और मेरा नहीं है और खास बात है कि मेरे लिए नहीं है। शरीर अपना स्वरूप नहीं है तो मैं शरीर नहीं हूं। शरीर को जानने वाला हूं। यदि शरीर कौन थे क्षेत्र विद्य दिए थे जो कहते ये शरीर को जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। अरे क्षेत्रज्ञ जब माम विद्धि क्षेत्र की एकता परमात्मा के साथ में और क्षेत्र की एकता जड़ संसार के साथ में। क्षेत्र चार क्षेत्र इधर सही है इधर यू देख लिंदा सही से जिसे इंदर देने वाला है इधर यो व्यक्ति जिसको जानता है वो क्षेत्र की है। तो क्षेत्र क्षेत्र का विभाग ये सत्संगियों को जानना चाहिए ये मेरा आशय था। जो सत्संग करने वाले भाई बहन है उनको इस बात को समझना चाहिए कि शरीर और शरीरी ये दो चीज है। शरीर धारण करने वाला शरीरी है ये शरीर को धारण करने वाला चेतन शरीरी है और शरीर धारण करने में किया जाता है ये शरीर है। शरीर है शरीर की एकता संसार के साथ में और आपकी स्वयं की एकता परमात्मा के साथ में। परमात्मा के अंश हो आप तो परमात्मा और परमात्मा के अंश ये चेतन और शरीर और संसार ये है जग। तो जग विभाग में हमारी कोई चीज है ही नहीं। एक चीज है जानने की एक है मानने की। तो जानने की चीज क्या है संसार में जानने की खास चीज क्या है कि हमारा कुछ भी नहीं है ये जानना है। संसार इतना बड़ा है इतने बड़े संसार में हमारी चीज रत्ती जितनी नहीं है एक तिल जितनी चीज अपनी नहीं है केश जितनी चीज हमारी अपनी नहीं है। शरीर मैं नहीं हूं शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है। जड़ है वो चेतन के लिए नहीं है, ये खास जानने की बात। शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर संसार के लिए है। ये जो कामना है, कामना का त्याग करके संसार की सेवा करनी चाहिए। तो संसार की सेवा करते हैं, परंतु कामना का त्याग कठिन होता है। कब तक कठिन है कि जब तक ये जड़ विभाग अलग है इस बात को नहीं समझे, तब तक कामना का त्याग कठिन होता है। और जड़ चीज ये संसार के साथ एक है, तो कामना का त्याग शुरू हो जाता है। ऐसी कामना का जड़ से हमारे कुछ नहीं सकते, हमारा कोई उपयोग होता ही नहीं। और कर्मयोग बड़ा सीधा हो जाता है, बड़ा सरल हो जाता है, क्योंकि संसार की चीज है, शरीर संसार की चीज ही है, यह संसारी सेवा में लगानी है। और चीज वस्तु जितने रुपए पैसे जितने हैं, ये सब की सब संसार की चीज है। योग्यता संसार की है, बल संसार का है, शरीर संसार का है, मन बुद्धि इंद्रिया संसार की है, रुपये पैसे संसार के हैं, ये विभाग ही अलग है, अपना विभाग नहीं है, ये विभाग है। और हम और परमात्मा ये चेतन है, सदा एक रहने वाले, परमात्मा का अंश जीवात्मा, तो जीवात्मा और परमात्मा ये चेतन विभाग है, चेतन विभाग हमारे लिए, परमात्मा हमारे लिए है, हमारे हैं। और संसार ये चीज है, शरीर ये संसार का है, ये संसार के लिए है। तो संसार की सेवा पे शरीर को लगा देना, ये कर्म ही हुए। मानो कर्म करते हुए कर्म करना है, कर्म योग, कर्म और योग दो है। कर्म करना संसार का, जैसे 31 से 38 तक श्लोक है दूसरे अध्याय में, स्वधर्म सापेक्षा नापेक्षा रसी, यहां से 38-8 श्लोक ये कर्म कर्म का है। इसके बाद में योग, तो कर्मयोग के दो विभाग है। दो विभाग में कर्म तो करना संसार के लिए, और संसार के लिए सब काम करना। इस कर्म से योग किसके साथ होगा कि ये सब कर्म संसार के लिए हो जाने से हमारा खुद का संबंध परमात्मा के साथ होगा। जब सब संसार के साथ हम संबंध जोड़ते हैं, तो हम संसारी होते हैं, और संसार संसार के लिए संसारी जीते थी। तो संसार का हो गया कर्म, पर योग हुआ हमारा परमात्मा के साथ। तो जड़ चीज से हम उनसे उठ गए, तो योग हो गया परमात्मा के साथ, तो परमात्मा के साथ हमारा संबंध। अरे कामना है हमारी चीज ही नहीं है, तो कामना कैसी? संसार की चीज सब संसार की है, हमारी चीज नहीं है। ऐसी कामना हम करते हैं तो ये बेईमानी है, ईमानदारी नहीं है। संसार की हमें चाहना करनी चाहिए कि नाशवान है ये। इसी चाहना से ही जन्म मरण होता है। कारण गुण संगोष्य सदा सदरी जन्म सुत सतुष योजना जन्म होता है। तो ये कर्म कर्म होता है, तो इनका संग करने से इसका आसक्ति होता है। तो जड़ के साथ में हमारा संबंध नहीं है, जड़ता केवल संसार के लिए है। संसार के ही काम करना, संसार को पार करना, संसार की चीज संसार को दे दी और परमात्मा की चीज परमात्मा को दे दी। तो इस तरह से परमात्मा एक थे चेतन विभाग और एक जड़ विभाग। जड़ विभाग वो संसार का है, चेतन विभाग परमात्मा का है। तो अपने परमात्मा के साथ एकता है, और इस जड़ चीज संसार संसार साथ एकता है। तो संसार की चीजों से संसार की सेवा कर दी, और आप स्वयं चेतन और अलग हो गया। तो ये हो गया कर्म योग, ज्ञान योग, और आप स्वयं परमात्मा को और परमात्मा का अर्पण हो गया, तो हो गया भक्ति योग। तो इस विषय को समझना चाहिए, हरि को जानना चाहिए। तो चीज संसार की है, संसार के लिए है। शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है। इसमें एक बात आती है जो बड़ी कठिन पड़ती है, मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तो परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तो शरीर की बड़ी भारी महिमा है। महिमा किस विषय में है कि शरीर के द्वारा संसार की सेवा करना है। संसार का है शरीर, शरीर मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है। प्राय जितने साधन करते हैं वो शरीर से साधन करते अपनी प्राप्ति करते हैं, तो शरीर के द्वारा हमारी प्राप्ति नहीं होती, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से चेतन की प्राप्ति होती है। विशेष करके हमारा उद्योग होता है जड़ से, जड़ उद्योग करके प्राप्त करते हैं चेतनता की, जड़ के द्वारा चेतनता की प्राप्ति नहीं होती। जड़ के द्वारा जड़ की सेवा होती है, जड़ की सेवा होने से बाकी रहता है चेतन की प्राप्ति होती है। कामना न रखना है, कोई तरह की इच्छा न लगे, कामना न रख करके जड़ की संसार की सेवा करना, तो जड़ से जड़ है सेवा में लगाने के लिए है, अपने लिए नहीं है। तो संसार मैं नहीं हूं, संसार मेरा नहीं है, संसार मेरे लिए नहीं है, ये तीनों ही बातें शरीर को लेकर संसार सबके लिए। तो संसार मैं नहीं, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा लिए नहीं है और संसार मेरे लिए नहीं है, संसार का त्याग है वो मेरे लिए है, संसार मेरे लिए नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं, शरीर का त्याग है वो मेरे लिए है। शरीर का त्याग, जड़ का त्याग, जड़ का संबंध छोड़ देना, चिन्मयता में स्थित हो जाना, तो मेरे लिए नहीं आप अलग हो जाना, वो ज्ञान योग हो गया, चेतन में अपने स्वरूप स्थित हो गया। और ज्ञान योग से बढ़कर गया भक्ति योग, जो अपने भगवान में लग गए, भगवान का अंश भगवान में लग गया। वह दो विभाग उठा, उसका दो विभाग, एक चेतन जड़ से ऊंचा उठ गया और एक चेतन हो परमात्मा में लग गया। तो परमात्मा लग गया भक्ति योग हो गया, आप अलग हो गया ज्ञान योग हो गया, और जड़ की सेवा कर संसार के लिए एक संसार कर्मयोग हो गया। तो कर्मयोग में दो विभाग है, कर्मयोग तो एक कर्म है और एक उसका फल है। कर्म करना है ये संसार का ये पूर्वार्ध है, और ये आगे योग करना जिसका भाव ये योग होता है वो अपने लिए होता है, कर्म अपने लिए नहीं होता, कर्म संसार के लिए। अपना संबंध विच्छेद हो गया, वो संबंध विच्छेद अपने लिए, चिन्मयता की प्राप्ति उनके हो रही। तो इस कर्मयोग से चिन्मयता की प्राप्ति होती है, और विचार विवेक के द्वारा भी जड़ चेतन का विभाग करके चेतन विभाग इसको अलग कर लेना है, ये ज्ञान योग हो गया। तो ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों से चिन्मयता की प्राप्ति होती है, जड़ता का त्याग होता है, और भक्ति योग से भगवान में लग जाता है, तो भगवान में लग जाता है तब भक्ति योग होता है। ये जड़ चेतन विभाग की बात शुभ विचार किया कि अपने को ये समझना चाहिए। ये विचार था मेरा दोनों का। अब इसमें जो शंका होता है पूछो, इसमें ठीक तरह से समझे नहीं समझे, समझे शंका रही तो पूछो, शंका नहीं तो ठीक है, शंका और पूछो। हमारी ये शरीर का विभाग केवल संसार के लिए है, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है, तीन बात है। शरीर संसार का है, संसार के लिए है, संसार की सेवा में शरीर लगा रहा है। शरीर को संसार में लगा देने से पीछे चित्त में तर रहेगी, चित्त रहेगा तो कर्म योग कर्म करते हुए योग की प्राप्ति करना, सांग योग है जो विचार के द्वारा सांग योग है, कर्म के द्वारा चेतनता की प्राप्ति और विचार के द्वारा प्राप्ति वो सांग योग की प्राप्ति और कर्म के द्वारा प्राप्ति कर्म योग की प्राप्ति। और संसार की सेवा करना, संसार की सेवा के लिए चीज है रुपए पैसे वस्तु शरीर मन बुद्धि इंद्रिया प्राण, ये सब संसार के लिए है, हमारे लिए नहीं है। संसार की सेवा के लिए, संसार की सेवा करने के बाद चेतनता बचेगी वो हमारे लिए है अपने हो गए। ये विभाग बताने का था हमें। अब जो समझ में नहीं आया कोई शंका हो तो पूछो। जन विभाग सबका सब संसार के लिए, इन्हें कामना त्याग कर दी तो हमारी वस्तु ही नहीं, वस्तु ही संसार की है, कामना कैसी है? कामना त्याग बड़ी सुगम हो जाती है। शरीर को अपना समझने से कामना का त्याग कठिन होता है। शरीर अपना न हो और जन विभाग ऐसे ही संसार का, तो कामना का त्याग बड़ा सरल होता है। अपने है ही नहीं, कामना हमारी क्या रही? हम तो चेतन स्वरूप है, चेतन परमात्मा का अंश है। ममई वांशो जीव लोक है, जीव भूतस अनादि काल से सनातन है। मन संसार इंद्रिया है, इनको कष्ट इनको अपना मानता है, ये गलती होती है। शरीर को जो अपना मानता है ये गलती होती है। शरीर अपना अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, ये संसार का है, संसार के लिए है। संसार का है, संसार के लिए है, संसार की सेवा होनी चाहिए। शरीर लेकर जल विभाग जितना गए सब संसार का है और संसार की सेवा के लिए है। एक कामना किस बात की? ये दो विभाग है, दोनों को ठीक ठीक समझे हमें, ये विभाग अलग है। तो संसार के लिए काम कर रहे भी और हम परमात्मा में लग जाए तो ज्ञान योग सांख्य योग ये दोनों एक समान है। ये पांचवें अध्याय के चौथे और पांचवें श्लोकों में साफ वर्णन है। सांख्य योग पृथक बारह प्रबंधन न बनता एक अभ्यास है सम्यक उपयोगी फलम। सम्यक इसी तरह से कर्मयोग में स्थित हो जाओ तो चिन्मयता की प्राप्ति हो जाएगी, ज्ञान योग में जुटा हो तो चिन्मयता की प्राप्ति हो जाएगी। यद सांख्य प्राप्त स्थान तद योग ही रभिगम्य थे, जो सांख्य योग से प्राप्त होता है वो योग से प्राप्त होता है। योग में विचरण त्याग त्याग, सांख्य में विचरण त्याग, विचार के द्वारा त्याग है वो सांख्य योग है और कर्म के द्वारा त्याग है वो कर्मयोग है। और चिन्मयता की प्राप्ति करते तुलसी होती है और भक्ति है वो और है। इनमें एक बात आई है गीता जी में, गीता जी द्वा विमो पुरुषो लोके लोकेश्विन द्विधा निष्ठा पुरा प्रोता मया नघ लोकेश्विन द्विधा निष्ठा। ये दो निष्ठा सांख योग और कर्मयोग लौकिक निष्ठा है। उत्तम पुरुष तो अन्य परमादिदार्थ यो लोकोत्र ईश्वर। तो द्वाभिमुख पुरुष लोक है या लोक के दोनों ही सांख योग और कर्मयोग और भक्ति योग है, ये अलौकिक है। क्यों? संसार में सब क्या है? संसार में शरीर है, शरीर दो है लोग में सभी, तो शरीर है वो संसार के लिए और शरीर है वो अपने लिए। तो तो दो लोग के सब लोग में दो ही तुझी है, एक चेतन है एक जड़ है, ये लोग है और भक्ति हो गई ये अलौकिक है। लोक इसमें द्विधा निष्ठा, लोक में इस लोक में दो निष्ठा है, एक सांख्य निष्ठा है एक योग निष्ठा है। इसमें जो बातें कही इन बातों के बीच में शंका होता पूछो, ये दो निष्ठा है लोक के दोनों लोग है, लोक इसमें द्विधा निष्ठा द्वाभिमोक्ष हो लोक उत्तम पुरुष होता है, अन्य वो परमात्मा है, वो अलौकिक भक्ति निष्ठा है, ये लौकिक निष्ठा दो। तो ये लौकिक निष्ठा इस बात को मैंने क्या होता है लोक निष्ठा सारा समय शरीर की साधना में लग जाता है, शरीर को ठीक करने में परमात्मा प्राप्ति के लिए अवसर ही नहीं मिलता। सारा समय जो है जीवन का शरीर के लिए ही बीत जाता है, परमात्मा प्राप्ति के लिए होता ही नहीं कुछ। तो ठीक बात है, ठीक है, आपका प्रश्न है। हाँ तो ये सावधान होकर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर है, शरीर के लिए तो सब शरीर है, 84 लाख योनि है सब शरीर के लिए, और मनुष्य जन्म है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए। मनुष्य जन्म में आकर के शरीर के नहीं, शरीर हमारे से अलग है, हम चेतन है परमात्मा का अंश है, शरीर प्रकृति का अंश है, हम परमात्मा का अंश है। तो शरीर में लग जाते हैं तो ये गलती होती है, शरीर के द्वारा संसार की सेवा होनी चाहिए, दीन है दुखी है अपाहिज है आरक्षित है दरिद्री है दुर्लोभी है, संसार की जो चीज है संसार की सेवा के लिए है। हमारा धन संपत्ति वैभव घर पदार्थ शरीर ये सब संसार की सेवा के लिए है, हमारे ये तो परमात्मा है। जो परमात्मा स्वरूप समझो तो भक्ति में जाओ, और अपने स्वरूप को समझो तो ज्ञान योग में जाओ, अपने स्वरूप की प्राप्ति। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों से स्वरूप की प्राप्ति होती है, और भक्ति योग से भगवान की प्राप्ति होती है, और शरीर की सेवा से संसार की प्राप्ति होती है, जन्म में जन्म मरने की प्राप्ति होती है। सुबह मेरे कहने का तात्पर्य था कि कम से कम जड़ और चेतन दोनों को समझे। हम गीता की पढ़ाई नहीं है, गीता प्रभु कराती है। इस वास्ते अशोचात्म अशोषम करके दत्तवाहम जात्मासम तुम मैं और राजा लोग, ऐसा दिया भगवान ने, शरीर है ऐसा नहीं कहा, तू मैं और राजा लोग पहले नहीं थे ये बात नहीं, और अगाड़ी नहीं रहेंगे ये बात नहीं, तू और मैं राजा लोग इन्हें विचार करना है। नत्वेवा हम साधना सुन न तुम नये जना दिवा न सेवन भविष्य में वह मत परम मात्र स्वश्वास तू, ये जो पदार्थ है ये शीतोष सुख दुख रहा आगवा पाई त्या इनको सह लो, तो तू और मैं राजा लोग ऐसे कह करके जड़ चित्र का वर्णन किया। पढ़ाई की दृष्टि से करना और तरह है, और अनुभव की दृष्टि से करना और तरह है। तू और मैं राजा लोग यहां करते हैं अनुभव की दृष्टि से है, और इसे जड़ चित्र स्थावर जंगम ये संसार की दृष्टि। तो अपने को चाहे कर्म योग से चलो, चाहे सांख योग से चलो, चाहे भक्ति योग से चलो, सांख योग कर्म योग करके भक्ति योग करो, चाहे आरंभ से ही भक्ति योग में चलो। भक्ति योग में विलक्षणता है कि साधन भी भक्ति और साध्य भी भक्ति, साधन में भक्ति की, भक्ति की हमारे पहले से ही भक्ति में ही लग जावे। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। भगवान के आप भाई बंधु बन सकते हैं, पुत्र बन सकते हैं, पिता बन सकते हैं, संबंधी बन सकते हैं। भगवान के साथ में चाहे सो संबंध रहो, आप अपना संबंध भगवान के साथ है। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। अंशी अंशी अंशी परमात्मा, मैं अंश हूँ, मैं एक अंश हूँ। अंश भगवान का, भगवान मेरे अंशी, मालिक भगवान का और मैं दास भगवान का। आरंभ से ही भगवान में चलो, भगवान को ही मालिक समझा, भगवान को ही। ये बात सुबह मेरे कहा तात्पर्य यह था, भगवान में लग जाए, भगवान मेरे हैं। क्यों ममई वंश हो जीव लोग, भगवान का मैं अंश हूं। भगवान के चरणों में जाना हमारा काम है, भगवान मेरे हैं। आप कम से कम कम से कम कम से कम सत्संगी भाई और बहनों से कहना है, आप अपने स्वयं हम भगवान के हैं। ममई वंश है ईश्वर अंश जीव विनाशी, हम ईश्वर के हैं, ईश्वर के अंश है। ईश्वर हमारे परम पिता है, उनके हम हैं, हम भगवान के हैं। इतनी बात मान लेनी चाहिए। एक समझने की बात, एक मानने की बात। समझने की बात में दो है, सांख्य योग कर्म योग, और मानने की बात में भक्ति योग। भगवान को माना जाता है, जाना नहीं जाता। जानने के लिए सांख्य योग कर्म योग है, मानने के लिए मैं भगवान का, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं। अब भगवान के लिए काम करते, सभी सब काम भगवान के लिए। ये कल बताई थी बात कि सब काम भगवान के लिए करना, तो गीता प्रेस में काम करते हैं उनके लिए बड़ी सुगमता है। व्यक्तिगत काम होता है उसमें कठिनता पड़ती है, और संस्था होती है, संस्था में काम करने में सुगमता पड़ती है। क्यों? संस्था के वो मालिक मनुष्य नहीं होता, ये समष्टि संसार की चीज है, ये किसी व्यक्ति की चीज नहीं है। काम करने के लिए व्यक्तियों के सौंपी हुई है, तो पर कोई व्यक्ति नहीं कह सकता। गीता प्रेस की वस्तु को कोई व्यक्ति अपने नहीं कह सकता, ये सबकी है। जितने संसार के प्राणी हैं, सबके उपकार है, सबके हित के लिए है। तो सबके हित के लिए काम करते हैं, तो व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग बड़ा सुगमता से हो जाता है, सरलता से संसार का काम करते हैं, संसार हित के लिए करते हैं, संसार उपकार के लिए करते हैं। इसमें स्वार्थ का त्याग, अहंकार का त्याग, अहंकार का स्वार्थ का त्याग करके सबकी सेवा करना, आनंद लेना चाहिए, हरदम मस्त रहनी चाहिए। जो गीता प्रेस का काम करे उनके हृदय में आनंद होना चाहिए, हरदम मस्ती। मस्ती बिगड़ती है अपनी चीज मानने से, अपनी चीजें। मनुष्यों ने मानना कहा है कि हमारी चीज होनी चाहिए, हमारी होना ही बंधन है और हमारी नहीं होने मुक्ति है। हमारी है ही नहीं, परमात्मा की है। संसार जितनी चीजें हैं, थोड़ा ध्यान देकर आप सुने, संसार की चीज किसी व्यक्ति की है ही नहीं। कोई भी व्यक्ति संसार की चीज को अपने साथ में नहीं रख सकता, ना तो संसार में लाया है या ना जाता हुआ ले जाएगा। ये बड़ी मार्मिक बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है। शंका है ही नहीं इस व्यक्ति तरह की। संसार की जितनी सामान्य चीजें हैं, सामान्य चीजों से काम करो, सबकी सेवा करो। कोई भी आदमी ऐसा नहीं हो सकता जो लाया हो कुछ चीज और जाता हुआ ले जा सकता हो। इस वास्ते हमारी नहीं है ये, बिल्कुल भीतर से मान लेनी चाहिए। संसार की चीज व्यक्तिगत नहीं है, ये संपूर्ण व्यक्तियों के लिए है, सबकी सेवा के लिए। आपने आपके मन में अपनी मानते हैं, वो मानते हैं अपने, अपनी है नहीं। जैसे हम गाड़ी पर जावे रेलवे स्टेशन पर, तो आप भी आए हमें, अच्छा आप भी जा रहे, हम अमुक जा रहे, हम अमुक जा रहे, हमारी गाड़ी आ रही है, आप गाड़ी में अभी जा ही नहीं है, तो हमारी गाड़ी कहते हैं हम, गाड़ी में कितना डब्बा है, कौन ड्राइवर है, कौन उसका गार्ड है, इसका पता नहीं। हमारी गाड़ी तो हमारी कहते हैं, केवल चढ़ने के लिए, हमारी नहीं है। ऐसे संसार की कोई चीज व्यक्तिगत नहीं है। आप थोड़ा विचार करो मन में, क्या आपकी खुद की वस्तु है क्या? क्या रुपया पैसा आप साथ ले जाओगे? क्या धन ले जाओगे, जमीन ले जाओगे, घर ले जाओगे, शरीर ले जाओगे, क्या ले जाओगे? एक केस जीती सीधी आपके साथ जाएंगे नहीं, आपके है नहीं चीज ये, ये संसार की चीज है सामान्य। आप अपने क्या करिए, जैसे गाड़ी पर चढ़ना हमारी गाड़ी कहते हैं, यूं अपनी चीज कह दो और अपनी चीज मान कर काम करो, सबकी सेवा करो। व्यक्तिगत वस्तु नहीं है। लखपति करोड़पति भी मरेगा तो वही खोड़ी भी ले जाएगा क्या? करोड़ रुपया है, पर एक दाना भी ले जाएगा क्या साथ में? संसार चीज अपनी नहीं है, ये बात आपने सबको भ्रम में मान लेनी चाहिए, शंका उतनी चाहिए। अपनी चीज नहीं, संसार ये सामान्य चीज है। सामान्य चीज में हम भी आ गए, हमारी भी है, आपकी भी है, सबकी है। वरने जितने के लो अपने काम है लो, अरे उठ कर चलता, बस चलो तो साथ में कुछ नहीं चलेगा, एक दाना नहीं चलेगा, एक केस भी नहीं चलेगा साथ में, तिल जित चीज चलेगी नहीं, एक रत्ती चीज चलेगी। ये सामान्य संसार ही है, व्यक्तिगत नहीं है। ये संस्था है, जैसे गीता प्रेस है, ऐसे संसार है, सबका सब हमारे लिए, काम करना, सेवा करनी सबकी, मैं कोई चीज हमारी व्यक्तिगत नहीं है। ये खास बात है, सामान्य चीज है सबकी, काम करो उत्साह से करो, सही सेवा रूप से करो। ये बात है, ये सांख्य प्राप्ति स्थान तद योगी भी हमने दे, सांख्य जो प्राप्त किया वो योग के द्वारा वही प्राप्त किया जाता है। इस बार सांख योग पृथक वाला पर्थ पंडित नहीं कहते, लोक से द्विधा निष्ठा, ये लोक दो निष्ठाएं हैं, सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा, अलौकिक भक्ति निष्ठा है। इन तीनों निष्ठाओं में जो मर्जी आगे चलो आप करो, कर्मयोग से चलो, ज्ञान योग से चलो, अथवा भक्ति योग से चलो, दोनों बात करके अंत में भक्ति योग करोगे तो पहले ही भक्ति योग करो। ये बड़ी सीधी सीधी बात है, या एक बात बहुत समझने की बात है, सबसे पहले समझने की है कि व्यक्तिगत कोई चीज हमारी नहीं है। आप बताओ लखपति करोड़पति अरबपति भी क्या साथ में पैसा ले जाएगा? साथ में नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं। यहां खेलने के लिए है, क्योंकि पहले ही पहला ही है बात, एकाकी धर्मते, अकेले भगवान में जी नहीं लगा तो एक वो एक पे बहुत रूप से फेल हुआ। ये सब खेल है, ये अपनी चीज नहीं है, ये सब की है, यथा योग सबकी चीज है। आप करोड़पति है, आप अरबपति है, तो जो आप जैसे भोजन करते हो ऐसे भूखे को अन्न दे दो, नंगे को कपड़ा दे दो, रहने के लिए स्थान दे दो, क्योंकि सब चीज आपकी नहीं है तो आपको देने के लिए भी सबके सिवा अधिकार नहीं है। आप जैसे निर्वाह अपना करते हो ऐसे दूसरों का निर्वाह कर दो, खुली चीज ना आपकी अपनी है ना दूसरे की है, किसी व्यक्ति की नहीं है। उत्साह से बड़े प्रेम से, तो गीता प्रेस का काम करने वाले भाइयों के मन में उत्साह रहना चाहिए, अपने चित्त में संतोष होना चाहिए, आनंद आना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए, स्वतः स्वाभाविक। प्रसन्नता नहीं होती तो कोई कोई गलती है, कहीं ना कहीं हमारी गलती है, नहीं तो क्यों नहीं हुए। आनंद आना चाहिए, पस्त आनंद आना चाहिए, स्वतः स्वतः स्वभाव। गलती से कोई अपनी चीज बांध लेते अपने को छोड़नी है, गलतीगत नहीं है। ये समुदाय मिला है हमारे को, खूब आनंद से काम करो, मस्ती से काम करना चाहिए। गीता प्रेस सुगमता से होता काम, यही काम तो होना चाहिए घर पर, पर घर पर करने में कठिनता होती है, क्यों घर का मालिक हो जाते हो आप, गीता प्रेस में मालिक है ही नहीं आप, तो ये सुगमता बढ़ती है। बात एक ही है, गीता प्रेस में काम करो चाहे घर पर करो, एक ही दृष्टि है। हमारी व्यक्तिगत वस्तु नहीं है, व्यक्तिगत व्यक्ति साथ में लाया नहीं और व्यक्ति साथ में ले जाएगा नहीं, जाएगा तो एक तिल जितनी चीज साथ में ले जाएगा, करोड़ों रुपया अरबों रुपया में तिल जितनी चीज साथ हो जाएगी, अपनी चीज है ही नहीं, व्यक्तिगत है ही नहीं चीज, उसे कैसे जाएगी साथ में। बड़ी सीधी बात है, सरल बात है, शंका है नहीं इसमें, शंका हो नहीं सकती, है नहीं सकती। संसार की चीज है, संसार की सेवा के लिए है, संसार की सेवा के लिए करनी चाहिए उत्साह से। व्यक्तिगत नहीं है, आप पूछे कोई भी साथ में लाया, पैसा भी है कोई भी साथ में लाया है, कोई भी साथ में ले जाएगा क्या? ये सब संसार की चीज है, हृदय से ये मानना चाहिए कि परमात्मा ने दी है, इनके अंदर उपकार करो। देखो एक मार्मिक बात है, भगवान ने आपको चीज दी है आपका कल्याण करने के लिए, उनको अपनी मान लोगे तो फंस जाओगे, और भगवान की मान करके उपकार करोगे सेवा करोगे तो निहाल हो जाओगे। सीधी सारी बात है, भगवान की मानो, भगवान से मिलिए मानो, तो भूखा हो तो अन्न दे दो, नंगा हो तो कपड़ा दे दो, उसी चीज चाहिए, सोना है बैठा है ले लो भैया, अपना निर्वाह की चीज हम लेते हैं। हमारे करोड़ों रुपया होने पर भी हम निर्वाह की चीज लेते हैं, निर्वाह की चीज आप भी ले लो, भूख लगी तो अन्न ले लो, कपड़ा दे दे कपड़ा दे लो, अन्न जल कपड़ा निर्वाह के मात्र सब ले लो, ये उत्साह दे देना चाहिए जितना हमारा हक है। जैसे ब्याह करके एक कन्या आई, दूसरे घर की कन्या है, वो ब्याह करके आपका बहू लाए, तो वो पेट भर खावे और कपड़ा पहने सदा के लिए, क्योंकि वह रहेगी। इस तरह से कोई अतिथि आया, रोटी के लिए रोटी उसको दे दो, वो सदा रहने वाली है तो सदा रोटी खाओ, वो थोड़ी देर रहने वाला, थोड़ी रोटी ले लो, थोड़ा कपड़ा ले लो, वो नाक उसना है और सदा रहने वाली है सीता के, तू भी रोटी कपड़ा दे वो सिर, और भगवान का वजन करो, भगवान का सेवा करो, भगवान की प्राप्ति करो। इन संपूर्ण चीजों के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करना है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर है। एक बात और है, मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है। साहब लिखा है, फिर तो सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव को घेरा, ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सहसुराशि, फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव को घेरा, कबू करी करुणानर दे ही देत ईश बिन ईश नहीं। भगवान कृपा करे मनुष्य देते हैं, 84 लाख भगवान देते हैं, पर भगवान बताया नहीं कि भगवान देते हैं, मनुष्य देते हैं विशेष कृपा करके, स्वाभाविक कृपा करके भगवान मनुष्य ही देते हैं। किस लिए कि आप अपना उद्धार कर लो, कल्याण कर लो, चीज सब मुफ्त में मिली है केवल कल्याण के लिए। ध्यान दो मेरी बात की, तब ध्यान दो कि सब चीज मिली है मुफ्त में। आप लखपति हो गए, आप करोड़पति हो गए, आप अरबपति हो गए, वो भगवान ने दी है, और साथ चलेगी नहीं, साथ ले जा सकोगे नहीं। इन चीजों के द्वारा अपना कल्याण कर लो, सेवा करके। आपके घर का क्या खर्च होता है, चीज मिली हुई है, यार छोड़ोगे, और जो मिलती है छूट जाती है वो अपनी चीज नहीं होती, वो हमारे साथ ही नहीं होता। हम गांव जा रहे हैं, एक आदमी मिला साथ में, वो मिल गया, रस्ते चलते थे उसके वो होते हैं, बहुत देर चले गए। हमारा साथ है जो मिलता है और बिछड़ा है, वो मिलने वाली चीज बिछड़ने वाली चीज अपनी नहीं होती, ये नियम है। जो मिलती है बिछड़ जाती है वो चीज अपनी नहीं होती। शरीर मिला है बिछड़ जाएगा, धन मिला है बिछड़ जाएगा, घर मिला है बिछड़ जाएगा, धन मिला है बिछड़ जाएगा, ये अपने मिली हुई चीज अपनी नहीं होती। वो अपने काम में ले लो, अपना उद्धार कर लो, अपना कल्याण कर लो, उसके लिए मिली है, ये अपनी चीज नहीं होती। उनको अपनी मान देना है, ये धोखे बहना है, बहुत गलती में हो जाती है। ये भगवान की चीज है, भगवान ने दी है, उद्धार कर लो, अपना कल्याण कर लो, मुफ्त में कल्याण होता है। घर का क्या खर्च होता है बताओ, मिली है और बिछड़ है, अपने साथ में रहेगी नहीं, तो केवल कल्याण अपना कर लो, सीधी सारी बात है। बताओ, साथ में रह सकोगा, साथ में ले जा नहीं सकते, आपकी है जैसे मिली है और बिछड़ जा रही, आप है जी मिली हुई है, शरीर भी मिला हुआ है, वस्तु मिली हुई है, घर भी मिला हुआ है, बिछड़ने वाला है, केवल इनके द्वारा अपना कल्याण कर दो। कल्याण करने के लिए भगवान ने कृपा कर दी है, उद्धार करने के लिए। मनुष्य भूल से अपनी बात लेता है, अपना कब्जा करता है, कब्जा ठहरेगा नहीं, कब्जा कर सकोगे नहीं, इस वास्ते पहले से कब्जा करे ही नहीं। अपने मिली है उनके द्वारा सब हित करो, सबकी सेवा करो, ये कर्मयोग होता है। है नहीं अपनी चीज, भगवान ने कृपा कर दी है, अपना केवल कल्याण कर लो, कितनी मुफ्त बात है। बिल्कुल मुफ्त में कल्याण होता है, बिल्कुल मुफ्त में कल्याण होता है। कल्याण करने के लिए है, सबकी सेवा करो, सेवा करते सब उत्साह से, प्रसन्नता से, प्रेम से सेवा करते, सबकी है। इस वास्ते सबकी है, जो चीज हमारे पास है वो हमारी नहीं है, हम ले जा नहीं सकते, केवल सेवा कर सकते हैं, केवल उद्धार कर सकते हैं, केवल कल्याण कर सकते हैं, अपने नहीं है। और विचार पूर्वक कर दो, ज्ञान योग हो गया, कर्म क्रिया के द्वारा कर दो, कर्म योग हो जाएगा। अरे भगवान की शरण ले लो तो आप दिल छूट जाएगी, अपने है अपना तो केवल भगवान है, अपना केवल भगवान है। हम ही वंशो परम पिता परमेश्वर हमारे, हम परमात्मा के, ये संसार किसी से हमारी नहीं, हमारी ही नहीं। किसी दृष्टि से देखो भक्ति की दृष्टि देखो हमारी नहीं, ज्ञान योग की दृष्टि हमारी नहीं, कर्म योग की दृष्टि हमारी नहीं, जन्म मरने की दृष्टि तो मूर्त अग्नि हमारी, हमारी तो है नहीं, हमारी रहेगी नहीं, आपके साथ रहेगी नहीं, जन्म मरण होगा आपका, अपने मान से जन्म मरण दुख पाना होगा, दुख दुख पाना रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, है नहीं करेगा। मिलती है विशेष जाती है वो अपनी कैसे होती बताओ, आप सब विचार करो जो चीज मिलती है और जो छिड़ जाती है वो हमारी कैसे हुई, मिलती है बिछड़ जाती है, मिली हुई चीज अपनी नहीं होती, अपनी चीज अपने साथ में रहेगी। ईश्वर हमारे सर्वश्रेष्ठ सबके हृदय में भगवान है, वो मिले हुए नहीं है, पहले से मिले हुए हैं, सदा से ही मिले हुए हैं, मिलने बसने वाला नहीं है, मिलने वाले बिछने वाले सब चीजें हैं, भगवान मिलने वाले बिछने वाले नहीं है, वो हमारे हैं। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से सबके हृदय में विराजमान है, वो हमारे हैं, हमारे वो हमारे से अलग होते नहीं, हम उनसे अलग होते नहीं, और चीज हमारे साथ रहती नहीं, हम चीज के साथ रहते नहीं, चीज हमारी नहीं, सब है संसार की है, सब सारी सेवा के लिए है, उत्साह से सबकी सेवा लगाओ, आनंद मिलना चाहिए, आनंद मस्त आना चाहिए, मस्ती आनंद आना चाहिए, श्रुति स्वाभाविक ऐसा काम मिला अपने आनंद के लिए, आनंद मस्ती नहीं रहती तो अपनी मान लेते हो अपने, इस वास्ते आनंद नहीं रहता, अपने नहीं मानो तो आनंद रहेगा, बहुत मौज रहेगी, हरदम मस्ती रहेगी, सबकी सेवा के लिए चीज है। आपके पास थोड़ी से थोड़ी है तो ही संसार की है, ज्यादा से ज्यादा है तो संसार की है, सेवा के लिए है, जितनी आपको मिली है संसार की सेवा के लिए है। बड़े उत्साह से बड़े उम्मीद है, आनंद से करो, सब भगवान की है, भगवान का काम करते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान की सेवा है, संसारी है, कर्म योग से संसार की, भक्ति योग से भगवान की, ज्ञान योग से प्रकृति की, प्रकृति प्रकृति की चीज, ज्ञान योग से सब प्रकृति की चीज, कर्म योग से संसार की चीज, और भक्ति योग से भगवान की चीज, और जन्म मरण योग है अपनी चीज, अपनी चीज अपने से मरना जन्मना मरना दुख पाना अपने बांधी दुख पाया, प्रकृति की समझे ज्ञान योग हो गया, संसार की बाधी कर्म योग हो गया, भगवान की बाधी भक्ति योग हो गया, अपनी बांधी जन्म मरण योग, अपने बांधी जन्म मरण योग, सीधी बात है, मर नहीं हो जो करो, जन्म मरो तो अपनी मान लो, अपनी रहेगी नहीं, जन्म वर्ण होगा, फल ये होगा, अपनी रहेगी चीज अपनी रहेगी, चीज तो अपनी रहेगी ही नहीं, किसी ना ज्ञान योग से रहेगी, कर्म योग से रहेगी नहीं, भक्ति योग से रहेगी नहीं, सब चीज अपनी रहेगी ही नहीं, अपनी मानो तो जन्म वर्ण होगा, जन्म और मरो, जन्म और मरो, ये होगा फायदा, और मिला भी कुछ नहीं, कितनी साफ बात है, स्पष्ट एकदम साफ, सबकी सेवा करो, सबका आनंद से करो, गीता प्रेस जैसी संस्था मिल गई, आनंद में मौज में बस्ती में रहो, हरदम बस्ती में हरदम सेवा करते हैं, बड़े चीज भी अपनी नहीं, मुफ्त में मुक्ति मिले, मुफ्त में आपके घर का क्या टका लगा बताओ, घर का क्या खर्च हुआ, वो बहुत मुक्ति मिलती है। भगवान की चीज, भगवान की सेवा में लगा दो, आनंद होगा। जो जो पुस्तकें भेजते हैं, चीज जो जो खर्च करते हैं, जो आनंद आता है, आनंद आता है। वाह प्रभु वाह, कैसी कृपा करी भगवान ने, केवल हमारे उद्धार के लिए किया, और कोई काम नहीं सिवाय हमारे उद्धार के, और क्या काम भगवान का, केवल उद्धार। इस वास्ते भगवान ने दिए सब चीजें सेवा के लिए, उत्साह से सेवा में लगा हुआ है। न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है, न चिंता है, न अनुकूलता है, न प्रतिकूलता है, अपने तो आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज हो रही है, सबकी सेवा हो रही है। सर्वे भवन्तु सुविधा, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवति, किसी को दुख ना हो, सबके सब सुख हो जाए, सबसे निरोग हो जाए, सब भगवान ही भक्त हो जाए, सबकी सेवा करो, अपने सेवा का काम बन गया। देखो ठीक तत्व से जाने तो गीता प्रेस में आने वाले आदमी रुपया देंगे कि मेरा 100 रुपया ले आओ, 500 रुपया महीना ना ले आओ, मेरे काम में लगा दो, आज 7 रुपया दे हम काम करेंगे। समझते नहीं, समझे तो रुपया देंगे, 100 रुपया महीना 200 रुपया में दे हमारे खिलाफ, किसी तरह से भगवान काम कर लेगा तो मिलेगा नहीं, रुपया देने पर भी मिलेगा नहीं सबों का, रुपया लेने की बात का मुफ्त में कल्याण होता है। आपका क्या खर्च होता है, रोटी आपको मिलती है, कपड़ा आपको मिलता है, रहने के लिए आपको जगह मिलती है, कल्याण आपका होता है, कितना मुफ्त में होता है बताओ, घर का क्या खर्च हुआ आपका। हम करते हैं इस वास्ते खाते हैं भाई, शेठ जी ने कहा था हमारे पास पर्पे है हिंदी में, हमारे को मिले, तुम बड़े भागी हो जो तुम्हारे गीता प्रेस की रोटी मिलती है, हमारे उतनी पाते नहीं, हमारे पास पैसे है, हम करें क्या, कैसे खावा रोटी, तुम भाग्यशाली हो। हमारे सामने कहा शेठ जी ने, बेकार तुम भाग्यशाली हो, हमारे पास पैसा नहीं होते तो हम भी खाते, पर हमारे पास पैसा है कैसे खाए, तुम भाग्यशाली हो, तुम बड़े भाग्य हो, गीता प्रेस आने लगता खाने को शुद्ध चीज, लोगों को लाभ पहुंचता है, उससे पैसा मिलता है, वो तुम रोटी मिलती है, तुम भाग्यशाली। दिवाली के पत्र लिखते थे उसमें जिस आदमी से काम लेते थे उस आदमी का पैसा देते थे, गीता प्रेस में जमा करते थे, गीता प्रेस का आदमी है, गीता प्रेस काम लिया, इसका महीना कितना होता है वो सब जमा करते, शेठ जी नहीं करते, ये गीता प्रेस का रिक्शा लिया तो उसका पैसा देते, पैसा जमा करते उसका, सब कही है। तुम भाग्यशाली हो जो कोई तपेगा, हम क्या करें, हमारे पास है 500 रुपये से है, हम कैसे काम है, ऐसी मौज की बात है, आनंद मजे मस्त मस्त है, मस्त है, हरदम मस्त है, आनंद में बिहोर है, मस्त है, पैसा काम कर